Book 2 79 79 الصفات 2 形容词 2 形容词 2 أنا لابس ثوبا أزرق 我穿着一件蓝色的衣服 أنا لابس ثوبا أحمر 我穿着一件红色的衣服 أنا لابس ثوبا أخضر 我穿着一件绿色的衣服 سأشتري شنطة يد سوداء 我买一个黑色的手提包 سأشتري شنطة يد بنية 我买一个棕色的手提包 سأشتري شنطة يد بيضاء 我买一个白色的手提包 أحتاج لسيارة جديدة 我需要一辆新汽车 أحتاج لسيارة سريعة 我需要一辆跑得快的汽车 أحتاج لسيارة مريحة 我需要一辆舒适的汽车 هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن 那上面住着一位老女士 هناك فوق تسكن امرأة سمينة 那上面住着一位胖女士 هناك تحت تسكن امرأة فضولية 那下面住着一位很好奇的女士 ضيوفنا كانوا ناس لطفاء 我们的客人是友好的人 ضيوفنا كانوا ناس مهذبين 我们的客人是有礼貌的人 我们的客人是有礼貌的人 ضيوفنا كانوا ناس مهمين 我们的客人是很有趣的人 我们的客人是很有趣的人 لدي أطفال محبوبون 我有可爱的孩子 لكن الجيران لديهم أطفال وقحون 但是邻居有调皮的孩子 هل أطفالكم مؤدبون؟ 您的孩子乖吗？ 您的孩子乖吗？